szél besúgott a vallomást. De ha kell, majd megvédem a törékeny varázst. Vigyázok rá, a szerelem elég hozzá, vele elszöknék bár.